jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Polska wśród najczęściej atakowanych cyfrowo państw na świecie. Szef MON zapowiada projekt ustawy o obronie cywilnej. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie boi się postawienia przed Trybunałem Stanu. Rośnie liczba ataków hakerskich na Polskę. Jesteśmy w czołówce najczęściej atakowanych cyfrowo państw na świecie. W zeszłym roku zespół CERT Polska badał prawie 330 tysięcy incydentów w sieci. Mogą to być ataki przestępców szukających zarobku albo grup działających na zlecenie obcych państw. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej Dominik Rozdziałowski mówi, że hakerzy działają na różne sposoby. Tak naprawdę każdy z tych ataków jest różny. Czasami jest to atak na infrastrukturę krytyczną, czy na komunikacyjną, czy jakąkolwiek inną, a czasami jest to atak na tego przysłowiowego, załóżmy, Dominika Rozdziałowskiego, czyli mnie, na moją bankowość, na moje dane osobowe, czy po prostu na mój komputer, który zostanie zaszyfrowany i stracę zdjęcia córki z dzieciństwa, bo na chwilę straciłem czujność w internecie. Odpowiedzią na rosnące zagrożenie jest dwudniowy kongres cyberbezpieczeństwa INSECON, który rozpoczyna się dziś w Poznaniu. Za kilka dni do Sejmu trafi projekt ustawy o obronie cywilnej. Powiedział to w Rzeszowie minister obrony narodowej Władysław Kakosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że dużą rolę w budowaniu systemu będą miały samorządy. Będą nakreślać plany na wypadek jakiegoś zagrożenia, czy to katastrofy, huragan, powódź, podtopienie, pożar, różnego rodzaju klęski żywiołowe. Będziemy wspierać budowę schronów i miejsc chronienia w samorządach. Będziemy inwestować w takie miejsca, nie żeby dzisiaj kogokolwiek straszyć, tylko żeby odstraszyć naszych przeciwników. Według Najwyższej Izby Kontroli na miejsce w schronach może liczyć 4% mieszkańców Polski. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nie obawia się postawienia przed Trybunałem Stanu. W jego ocenie ani on sam, ani Rada nie łamią prawa. W ubiegłym tygodniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że rozważa złożenie w Sejmie wniosku o postawienie szefa Rady przed Trybunałem Stanu z powodu wstrzymania przez niego wypłat środków abonamentowych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Maciej Świrski uznał, że zapowiedzi postawienia go przed Trybunałem Stanu mogą być odczytywane jako pogróżki. Jeżeli chodzi o obawy czy lęki, to proszę pamiętać, że lęk jest najgorszym podpowiadaczem działań. Jeżeli są pogróżki w stosunku do konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada, to bardzo poważnie należy się zastanowić, jakie są cele tego działania, czyli pogróżek. Maciej Świrski przekonuje, że powodem zwłoki w wypłacie środków z abonamentu dla Polskiego Radia jest niejasna sytuacja prawna spółki i brak wpisu likwidatora spółki do KRS. Wpis został jednak dokonany w miniony poniedziałek, a mimo tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż zwleka z wypłatą środków abonamentowych. Po weekendowej nerwowości na rynkach finansowych spowodowanej eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie początek tygodnia przynosi uspokojenie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że przestały drożeć aktywa kupowane w sytuacji zagrożenia. Troszkę zaczął osłabiać się dolar do euro, na złoty też troszkę zyskuje na wartości. Obligacje tych głównych państw, tych tak zwanych rynków bazowych, no nie zyskują aż tak mocno właśnie, jak to miało miejsce przed rozpoczęciem weekendu, kiedy te obawy były bardzo duże. Także widać takie pewne opadanie emocji. Monika Kurtek dodaje, że uspokojenie widać też w notowaniach ropy naftowej. Ropa Brent jest w tej chwili poniżej 90 dolarów za baryłkę, gdzie przed weekendem te ceny przekraczały wręcz 92 dolary za baryłkę, więc tutaj też widać właśnie pewne odreagowanie. Ekonomistka mówi, że jeżeli ceny ropy nie będą rosły, będzie miało to pozytywny wpływ na inflację. Jednocześnie wskazała, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa negatywnie na handel międzynarodowy. W Rosji i Kazachstanie trwa ewakuacja tysięcy osób z powodu powodzi, największej w rejonie Uralu od co najmniej 80 lat. Najtrudniejsza sytuacja jest w rosyjskim obwodzie orenburskim. Tam fala powodziowa rozciągnęła się na długości około 200 kilometrów. Hydrolodzy zapowiadają, że to dopiero pierwsza fala powodzi w tej części świata. Ulewne deszcze i topniejący śnieg będą jeszcze przez kilka dni utrzymywały poziom wody powyżej stanów alarmowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Was made for me, Billie Eilish. A ja zerkam na dzisiejszą kartkę z kalendarza i widzę 15 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Kombatanta, Światowy Dzień Trzeźwości i Światowy Dzień Sztuki. I my przy tej sztuce zatrzymamy się na dłużej. Z nami jest Iwo Zmyślony, który zajmował się sztuką eksperymentalną jako krytyk i kurator. Obecnie zajmuje się doradztwem biznesowym. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. A my porozmawiamy trochę może filozoficznie o sensie sztuki, ale także o tym, jak sobie radzić jako artysta we współczesnym świecie. No to może na początku wyobraźmy sobie, że sztuka nie istnieje. Jak wygląda świat, w której tej sztuki nie ma? To bardzo ciekawe pytanie. Rozejrzyjmy się, zobaczmy z jakich urządzeń korzystamy, w jakich budynkach mieszkamy, w jakich miastach, na jakich meblach siedzimy. No i tego wszystkiego by nie było, bo to wyszło ze sztuki eksperymentalnej w początkach XX wieku, która zadawała sobie pytanie, czym ma być sztuka w epoce elektryczności, w epoce maszyn spalinowych, jak ma wyglądać świat, w którym technologie, ówczesne technologie, XIX-wieczne technologie zmieniły radykalnie cywilizację, zmieniły stosunki społeczne, zmieniły kulturę. I to właśnie artyści, którzy wówczas, no dzisiaj nazywamy ich awangardą, tacy jak na przykład Kandinski, czy tacy jak twórcy Bauhausu, zadali sobie pytanie, do czego ma być sztuka, i na przykład zdefiniowali piękno jako użyteczność, jako funkcjonalność, jako wygodę, jako intuicyjność, jako zdrowe miasta, jako zdrowe osiedla, zdrowe mieszkania. I my żyjemy w tym, nie zdając sobie sprawy, że to wszystko wyszło ze sztuki. I ja bardzo lubię myśleć o sztuce właśnie nie tylko jako działalności, powiedzmy, dekoracyjnej, nie tylko jako grze towarzyskiej i takim obiegu społecznym, czy nawet pewnej korporacji, która obiecuje różnego rodzaju kariery i różnego rodzaju statusy, ale właśnie jako praktyce społecznej, której zawdzięczamy nowe zmiany, pozytywne zmiany, które dotyczą nas, no na przykład innowacje, tak, które dotyczą nas na początku w małej, potem w większej skali. Więc to nie jest tylko estetyka, to od tego może zacznijmy. Czyli tak naprawdę bez sztuki prawdopodobnie w ogóle byśmy tu nie siedzieli, nie rozmawiali. Krzesła, na których siedzimy, to właściwie też przecież wytwór sztuki. Nawet sobie mamy czasami obrazki, jak wygląda świat w krajach takich jak Korea Północna. Zobaczcie, jak wygląda, jak skonstruowana jest rzeczywistość na poziomie estetycznym w krajach, w których kultura nie wytworzyła takich praktyk jak u nas w początkach XX wieku w naszej części świata. Oczywiście tam też jest tradycja czegoś, co nazywamy sztuką i może ktoś powie, że to jest sztuka. Oczywiście każda kultura wytwarza sztukę. Natomiast gdzieś w takich obrazach świata, w którym o tym, jak wygląda rzeczywistość, decyduje władza pozbawiona tego treningu, no to myślę, że gdy chcemy to zobaczyć, to można sobie wygooglować. Tak? A co z tą sztuką przyszłości? Tak się zastanawiam. Mamy teraz czasy, w których sztuczna inteligencja działa i to bardzo mocno. Czy faktycznie to, co sztuczna inteligencja tworzy, możemy w ogóle nazwać sztuką? No właśnie tutaj różne rzeczy nazywamy sztuką i są różne obiegi społeczne, które używają tego słowa. I to trzeba sobie uświadomić, tak? Że są ludzie, którzy tak nazywają sztuką to, co wytwarzają maszyny, zwane sztuczną inteligencją. W ogóle ja zajmuję się tymi tematami systematycznie i często podkreślam, zdajmy sobie sprawę, że popkultura typu seriale, newsy wytwarzają pewnego rodzaju mitologię sztucznej inteligencji. To znaczy, to nie jest tak, że tam są zaraz internet ma świadomość, wyjdzie i zacznie wymyślać własną religię czy własne systemy polityczne. Nie, to są maszyny, które owszem, między innymi w tej chwili mamy taki boom, że powstają generatory obrazów, generatory wideo i to jest świetne, to jest zachwycające i są artyści, którzy z tym pracują i w tym sensie no, jest taki topos właśnie awangardy, czyli pewien stały motyw w XX wieku. Artyści sięgają po nowe technologie, jak tylko się pojawią i próbują z nimi eksperymentować. I w tym sensie może być sztuka ceniona w obiegu, powiedzmy, eksperckim, która wykorzystuje między innymi sztuczną inteligencję i tego jest mnóstwo, tak? Między innymi zdolność do tego, żeby maszyny wytwarzały muzykę, obrazy czy wideo. Natomiast z takiego punktu widzenia praktycznego, no znowu, my możemy nazywać sztuką dekorację, tak? Mnóstwo osób szuka po prostu czegoś na ścianę, pod kanapę, do mebli, co im się podoba. I jest sporo obiegów, czy to takich tradycyjnych, instytucjonalnych typu domy aukcyjne, czy bardziej już takich progresywnych typu jakieś platformy internetowe, które pozwalają kupić tego rodzaju sztukę. Więc jeżeli tak będziemy nazywać sztukę, no to oczywiście to, co wytwarzają generatory obrazu, czy języka, czy co tam potrzebujemy, za chwilę wideo, bo to jest mniej więcej ten czas, z którym rozmawiamy, możemy wykorzystywać dekoracyjnie, tak? I nazywać to sztuką. Natomiast jeżeli przejdziemy do tego z takich pozycji bardziej no, badawczych, teoretycznych, ze świadomością tego, czym była sztuka przez nie tylko XX wiek, ale po prostu przez stulecia, no to pamiętajmy, że istnieje pewien eksperckie rozumienie sztuki, do którego kontrybuowali artyści i badacze sztuki, kuratorzy powiedzmy współcześnie, filozofowie, ludzi, którzy się tym zajmowali systematycznie, czyli codziennie powiedzmy i rozmawiając ze sobą o tym, publikując coś, że w tym ujęciu sztuka jest wytwarzaniem tego, czego jeszcze nie było. Mhm. Tak? Jest procesem eksperymentu, podejmowania ryzyka. Ja zajmując się sztuką, dorobiłem się takiego, no powiedzmy, przekonań, definicji, że artysta to jest ten, który nie boi się ryzykować, który nie może nie być artystą, który nie może przestać podejmować ryzyka w różnych obszarach. I to, co zawdzięczamy sztuce XX wieku, że dzisiaj ten obszar, w którym artysta podejmuje ryzyko, może być dowolny. Znaczy Banksy na przykład. Co robi Banksy, który nie wiadomo kim jest? No eksperymentuje z jakimś takim fundamentalnym dla współczesności doświadczeniem widoczności, tego wylewania się różnego rodzaju osobowości z mediów społecznościowych. Każdy chce być widoczny, każdy chce zaistnieć. No to Banksy gra właśnie tym. I uważam go za jednego z najważniejszych artystów współczesności. Między innymi dlatego, że nie wiemy, kto to jest, że się skutecznie ukrywa w świecie permanentnej inwigilacji. I to jest performance, tak? Abstrahując od tego, co robi jako... Znaczy, jakie obiekty wytwarza, jakie sytuacje. Więc jeżeli tak rozumiemy sztukę, jako umiejętność wytwarzania czegoś, czego jeszcze nie było, umiejętność eksperymentu, to jest pojęcie, które jest stare jak kultura zachodnia. I tutaj mówię z taką pokorą, żeby nie ekstrapolować tego pojęcia poza naszą kulturę zachodnią. No bo rozmawiamy w dniu Leonarda da Vinci na przykład, tak? 500 lat temu. U taty Arkiewicza, kiedy czytałem takie zdanie, które za mną chodzi, w Dziejach Sześciu Pojęć, że da Vinci by się bardzo zdziwił, gdyby usłyszał, że kiedy maluje, tworzy, nie wiem, Mona Lizę, Giocondę, to robi coś innego niż wtedy, kiedy eksperymentuje z pierwszymi maszynami latającymi. Jeszcze 500 lat temu oczywistym było, że kiedy tworzysz coś, czego jeszcze nie było, coś nowego, kiedy podejmujesz ryzyko też porażki, pamiętajmy, że Mona Liza, tak zwana Mona Liza, była wielokrotnie poprawiana. On do końca ją poprawiał. To był nieustający proces. Tak? To jest to samo, znaczy ten sam system nerwowy, ten sam mózg czy umysł robi coś, czego jeszcze świat nie znał. I to jest proces sztuki. O tym, jaki jest ten proces sztuki współcześnie, porozmawiamy jeszcze za chwilę. Na razie New People i Lucky One, a my wracamy do rozmowy za moment. I know it's hard to feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. New People, Lucky One, to za nami. A my nadal rozmawiamy o sztuce. Iwo Zmyślony jest z nami. Tym razem słów parę na temat tego, co we współczesnym świecie, z czym styka się taki człowiek, który kończy szkołę artystyczną i nagle musi wyjść do świata. Co tu się właściwie dzieje? Do świata, ze szkoły. No, to po pierwsze, w sztuce jest wielu, nie wiem czy większość, ale wielu, wielu artystów w międzynarodowej sztuce. Tutaj powiedziałem, że różne rzeczy nazywamy sztuką, są różne obiegi sztuki, czyli to są praktyki społeczne, czyli mówiąc bardziej ludzkim językiem, takie środowiska, które często nie mają ze sobą wiele punktów styku. Nie? Że są artyści, mało który artysta funkcjonuje w kilku różnych obiegach. Ale istnieje coś takiego jak międzynarodowy obieg ekspercki, to znaczy to są ludzie, którzy rzeczywiście mają przygotowanie profesjonalne w tym sensie, że kończą szkoły, których na całym świecie wykładają praktycy sztuki międzynarodowej, mówiąc tak bardzo ogólnie, artyści cenieni przez największe instytucje, no mam tu na myśli na przykład Courtauld Institute, Royal College of Art, niektóre polskie uczelnie, ale już nie powiem, które, gdzie praktycy, artyści, którzy występują międzynarodowo, dzielą się swoim podejściem do sztuki aktualnej nazwijmy to obiegiem eksperckim, tak? I teraz jeżeli w tym obiegu eksperckim jest wielu artystów, którzy w ogóle nie mają wykształcenia artystycznego, tak? Warunkiem jest to, czy proponują coś nowego, co jest ciekawe z punktu widzenia kogoś, kto zna historię sztuki współczesnej, zna kulturę współczesną. I to kryterium, co jest ciekawe, jest naprawdę bardzo, znaczy jedynym, który można dać, bo to może być aktywizm na przykład, tak? To może być eksperyment właśnie technologiczny, to może być eksperyment społeczny. Szukają generalnie innowacji w kulturze, tak? I teraz tu nie trzeba być artystą, żeby trafić z ciekawymi rzeczami do tego międzynarodowego obiegu. Natomiast mechanizmy wejścia też nie są przejrzyste i też niekoniecznie są merytoryczne. I to jest temat na osobną rozmowę. Więc problem jak tego artysty, który powiedzmy trafił do szkoły artystycznej, pytanie, czy trafił do szkoły artystycznej, gdzie ma kontakt ze sztuką powiedzmy żywą, czyli gdzie ma kontakt z profesorami, z prowadzącymi wykładowcami, którzy uczestniczą w tym eksperckim obiegu. I to jest pytanie, które każdy student sobie może sam zadać, bo on widzi, w jakim obiegu funkcjonuje jego prowadzący i z jakiego rodzaju sztuką ma do czynienia. Wiele sztuki na akademiach w Polsce to jest sztuka dawna, lat 70., 80., sztuka w tym sensie nieaktualna, chociaż oczywiście ci ludzie, którzy ją uprawiają, mają swoje galerie, mają swoje wystawy, nawet mają jakieś wystawy międzynarodowe, mają swoje sympozja. Natomiast to nie jest obieg, w którym powiedzmy uczestniczą takie instytucje jak Tate Modern, czy Guggenheim, czy nie wiem, czy MoMA, czy polski MSN, tak? To tak naszkicowałem mniej więcej. Więc teraz artysta, który kończy uczelnię, on musi wiedzieć dokładnie, znaczy musi wiedzieć, no on wybiera tak czy siak, nie? Więc warto sobie zadać pytanie, jak ja chcę się rozwijać. I to z naciskiem na chcę ja. bo kariera w tym międzynarodowym świecie sztuki, w znaczeniu, że ja zacznę zarabiać na mojej sztuce i żyć fajnie, to ten świat obiecuje, to jest, prawdopodobieństwo jest mniejsze od 1%, łatwo je wyliczyć, bo ilu ludzi kończy szkoły artystyczne co roku, nie? W Polsce, nie mówiąc już o tym na całym świecie. I pamiętając, że jeszcze do tego obiegu trafiają ludzie, którzy nie skończyli szkół artystycznych. Więc to jest bardzo poważne pytanie i ja nie dam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ja wierzę, że do tego obiegu trafiają artyści, którzy naprawdę podejmują ryzyko i na ogół dobrą sztukę robią ci, którzy nie chcą zaistnieć. Tak? No, ostatnim artystą, z którym tak pracowałem blisko, to był Daniel Rycharski, który zresztą zawdzięcza właśnie swoją widoczność Trójce. Sprzed 10 laty, bo to Trójka po raz pierwszy doceniła Rycharskiego i dopiero potem się obejrzeli na niego kuratorzy, powiedzmy, MSN-u. Dzisiaj Daniel jest bez wątpienia jednym z najważniejszych artystów współczesnych w Polsce i on pokaże historii swoimi pracami, czy da doświadczyć, czym była polska kultura początku XXI wieku. Natomiast Daniel właśnie miał tą cechę, którą w nim uwielbiałem, że on nie robił tego po to, żeby zaistnieć. Mhm. On robił wiele rzeczy po to, żeby zdenerwować ekspertów, nie? I na całe szczęście znaleźć tacy, którzy go docenili. Dlatego my musimy wiedzieć, wiecie, naprawdę, jak my chcemy się rozwijać, co my chcemy nazywać rozwojem, co my chcemy nazywać sukcesem. Ja trafiłem, jak już tutaj wspomniałaś w tej rozmowie, ze środowiska artystycznego, gdzie funkcjonowałem na marginesach jako krytyk, kurator, do świata biznesu, do świata doradztwa. Od 8 lat zajmuję się głównie tym i zajmuję się tym w tym z powodzeniem, że chcą więcej moi klienci, moi partnerzy. Natomiast ta droga właśnie jest dzisiaj rozwoju bardzo nieoczywista. Ty możesz jako artysta pracować jako projektant, ty możesz jako artysta pracować z biznesem, ty możesz jako artysta pracować ze startupami, bo dzisiaj ważne, czy masz to, czego nie potrafią maszyny. O, to jest przejście do naszego kolejnego wątku, prawda? Sztucznej inteligencji. Czego nie potrafią maszyny, to właściwie na tym możemy skończyć, bo to jest taka piękna myśl. Miejmy to, czego nie mają w sobie maszyny. Trochę jest trudno we współczesnym świecie jednak o te innowacje i o to bycie oryginalnym, skoro no, praktycznie wszystko już było, więc to też nie jest... No i to jest coraz trudniejsze. Sztuka jest trudna, tak. Musimy umieć robić rzeczy trudne. I jak robimy rzeczy trudne, to jest spora szansa, że zrobimy coś, czego nie potrafią maszyny. Pytanie, czy świat tego będzie potrzebował. W przypadku wielu artystów to się okazywało niestety dopiero po ich śmierci. Zobaczymy, w którą stronę świat zmierza. Dziękuję ci bardzo. Iwo Zmyślony był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję za rozmowę. A na trójkowej antenie Black Pumas i Colors. Słuchamy muzyki. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers see them black, no. Walls of blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' least I can say I anticipate. Miniony piątek w Łodzi rozpoczął się ósmy już festiwal OFF Północna w Teatrze Muzycznym. To festiwal, który promuje niekomercyjne spektakle oraz wspiera młodych, początkujących artystów. Ten weekend to dopiero początek wszystkich teatralnych atrakcji. O tym, co jeszcze będziemy mogli zobaczyć podczas spektaklu, zdradzi nam nasz gość Krzysztof Wawrzyniek, pomysłodawca festiwalu OFF Północna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Hasło tegorocznej edycji to siła jednostki. Cóż się za tym kryje? W dzisiejszych czasach wydaje się czasem, że to nasz pojedynczy głos niewiele może zmienić. Podążamy za ogółem, podążamy za modami, podążamy za tym, jakie zdanie mają nasi przełożeni. I zdaje nam się, że nawet nasz bunt nic nie może zmienić. Otóż no, wydarzenia ostatnich miesięcy nawet pokazują, że zupełnie nie mamy racji, że działanie osoby tak na skalę rodziny, na skalę firmy, instytucji, czy wręcz na skalę państwa może bardzo wiele zmienić. Może albo zapobiegać złu, albo być pewnym impulsem do tego, aby działo się dobro. I wszystkie spektakle praktycznie, które prezentujemy w tej edycji, w jakiś sposób o tym mówią, czyli aby się nie podporządkowywać ogółowi, jeżeli nie widzimy w tym sensu, albo kiedy uważamy, że może to prowadzić do bądź do stagnacji, bądź wręcz do w jakimś złym kierunku. Jeżeli się przeciwstawimy, jeżeli zabierzemy głos i wskażemy nowy kierunek, to może to poprowadzić do dobrych konsekwencji. Spektakle wokół tematu siła jednostki. Pierwsze już za nami, ale za nami także konkurs piosenki aktorskiej. Udało się wyłonić jakieś młode talenty? Tak, było około 100 zgłoszeń, spośród których jurorzy wybrali 10 kandydatów, którzy mogli zaprezentować się wczoraj na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi, przed jurorami już tak powiem na deskach sceny, bo zgłoszenia wcześniejsze były internetowe. I właściwie trudno było zdecydować się, jak mi mówili wszyscy, ile z tych osób wybrać, które konkretnie do tej dziesiątki, bo naprawdę świadomość, czym jest piosenka aktorska, rośnie. Kiedy zaczynaliśmy 6 lat temu, no niektóre zgłoszenia były nawet dość kuriozalne. W tej chwili już ludzie nie tylko jakby chcą prezentować swoje możliwości wokalne, ale również wiedzą, co to znaczy interpretować piosenkę, że jest to taka mała miniatura, że jest to najmniejsza forma ekspresji artystycznej, czasem trwająca 2, czasem 3 minuty i mamy taki zamknięty spektakl. Możemy pokazać wszystkie swoje możliwości wokalne, aktorskie, stworzyć swój mini spektakl, który prezentujemy przed jurorami, którzy są dyrektorami teatrów muzycznych w Polsce, którzy są reżyserami. Jest to taka najlepsza forma castingu, dlatego że zwykle w castingach osoby startujące mają narzuconą piosenkę, narzuconą postać, no i bardzo ograniczony czas. A tutaj mogą wybrać sobie dowolny utwór, byleby jeden z dwóch był autorstwa Jonasza Kofty, jeżeli chodzi o tekst, i mogą dowolnie zainterpretować szatę muzyczną, aranżację, stworzyć sobie postać. Mają tutaj dowolność. I faktycznie, no, wyjątkowo w tym roku nie było tylko trójki laureatów, ale piątka, ponieważ poza pierwszym, drugim i trzecim miejscem została przyznana nagroda równościowa pełnomocniczki prezydenta miasta Łodzi do spraw równego traktowania. Była oddzielna nagroda i pani dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, Grażyna Posmikiewicz, zdecydowała się przyznać zupełnie niezależnie od wyniku, od werdyktu jurorów, nagrodę specjalną. Mieliśmy pięcioro laureatów. To jeszcze muszę zapytać, co w takim razie w programie spektaklu przed nami, bo widzę, że są w festiwalu, bo widzę, że są spektakle, warsztaty, ale również koncerty. Co w najbliższym czasie możemy zobaczyć w ramach całego wydarzenia? Tak, po raz pierwszy w historii festiwalu gramy o 11 rano w środę 17 kwietnia specjalnie dla młodzieży, ponieważ jest to nietypowy spektakl. Jest to praktycznie monodram, chociaż występuje tam również epizodycznie druga postać, opowiadający o wydarzeniach w sali BHP Stoczni Gdańskiej, kiedy studenci dołączyli do robotników w słynnym zrywie solidarnościowym. Jest to opowieść nie tylko Przemyk. Autor scenariusza i reżyser sam tam wtedy był i przeżywał te wydarzenia na własnej skórze, więc on napisał spektakl, w którym dzisiaj gra młody chłopak, dwudziestokilkuletni, któremu już jakby zdolności, talent i na tyle rozwój pozwalają, aby występować w tak trudnym spektaklu praktycznie monodramatycznym. Ale jednocześnie jego młodość powoduje zwiększenie wiarygodności postaci tam wtedy, w tamtych wydarzeniach. Mamy nadzieję, że taka forma przekazania historii tamtych wydarzeń trafi do młodej widowni i zainteresuje ich, tak jakby opowiadał ich kolega na ten temat, co wtedy się działo, co przeżyło. Więc nie tylko Przemek w środę, w czwartek taki lżejszy dzień festiwalu, bo mamy piękną Lucyndę Mariana Hemara, taki fredrosko-molierowski, powiedzmy o korzeniach fredrowskich czy molierowskich spektakl, przedstawiony bardzo współcześnie przez młodych twórców i młodych wykonawców. To właśnie ukłon do tych korzeni naszego festiwalu. Piękna Lucynda, która jest spektaklem muzycznym, bardzo żywiołowym, przedstawiającym właśnie coś takiego, co można by nazwać czasami ramotą, a tutaj w bardzo taki żywiołowy, współczesny sposób. Myślę, że ten przekaz będzie bawił widowni w każdym wieku. W piątek mamy próbę przekazania szerokiej publiczności tego, co najlepsze w muzykalu współczesnym. Tu nie chodzi o przeboje, tu nie chodzi o te tytuły, które wszyscy znamy, tylko o Stevena Sondheima, o innych twórców współczesnego z ostatnich 20 lat muzykalu światowego, ujęte przez Maćka Pawlaka, znanego artystę no właściwie wszystkich scen muzykalowych w Polsce, i Karinę Komendarę, znakomitą instrumentalistkę i aranżerkę. Ta para artystów wydała ostatnio płytę Times and Tides i ten koncert promuje właśnie tą płytę i jednocześnie pokazuje widowni inne oblicze muzykalu, wcale nie mniej ciekawe, wymagające może troszeczkę więcej wysiłku w odbiorze, ale też pokazujące, jak ważny jest tekst w muzykalu i jak muzykale potrafią opowiadać o otaczającej nas rzeczywistości tu i teraz, jak zawsze towarzyszą wydarzeniom bieżącym. Cały program wydarzenia można znaleźć na stronie offpolnocna.com. Szczegóły, cały program. Ja dziękuję bardzo za przybliżenie nam tego, co w najbliższym czasie. Naszym gościem był Krzysztof Wawrzyniak, pomysłodawca festiwalu Off Północna, który oczywiście w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do kiedy dokładnie całe wydarzenie? Do niedzieli włącznie. Zapraszamy serdecznie na wydarzenia artystyczne, na warsztaty, na panele dyskusyjne. Odsyłam do strony tak Off Północna, jak i Teatru Muzycznego w Łodzi. Wszystkie informacje tam Państwo znajdą. Dziękuję bardzo za rozmowę, a ja też mówię do usłyszenia. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizowała Anna Regulska. Wydawczynią była Monika Suszek. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia niebawem. Jeff Buckley, Grace, to na zakończenie.